Tervetuloa Underground Luminan pariin. Näin. Tervetuloa vaan. Joo. Kauniina keskiviikkopäivänä taas. On. On. Joo, mikäs tämä valo? Sehän oli Sonic Youth ja Washing Machine-levyn avausraita Because. No niin. Ja sitten tuota hyvällä musiikilla tietenkin. Tänäänhän tulee sitten kello 12 Baratrum haistateltavaksi, että korvat höröillään siellä. Kyllä, kyllä. Näin, mutta nyt ei soiteta Baratrumia, vaan soitetaan John Mayall et Eric Clapton ja Bernard Jenkinson -biisin nimi. Mm-hmm. Kulkeepi näin. Thank you. was never waiting for us, girl. It ran one step ahead as we followed in a dance. Between the parted pages and the pressed in love's hot fevered iron, like a striped pair of pants. MacArthur Park is melting in the dark, all the sweet green I see flowing down. Someone left the cake on in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took too long to bake it, and I'll never have that recipe again. Oh no, I still see that yellow cotton dress foaming like a wave on the ground around her knees. The bird, like tender babies in a hand, and old men playing checkers by the tree. MacArthur Park is melting in the dark, all the sweet rain I see flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it. It took too long to bake it, and I'll never have that recipe again. Oh no! Thank you so much. ladies and gentlemen, Ronaldo Benson. Wow. Joo. Siinä oli mahtipontista meininkiä kerrassa. Näin oli, se oli The Four Tops. Kappaleellaan, mikäs parkki se nyt oli? MacArthur Park. Nonni. Nauhoiteltu livenä joskus MGM Grand-nimisellä areenalla. Sen joo. Verran voin kertoa teille. Nonni, eikö sitä enempää tarvitse tuosta? Sitten siirrytään seuraavaan, se on tuota... Se on loogista. Kyllä vain. Ei nyt tässä epäloogiseksi jaksa ryhtyä heti. Joo, niin. Perseistä soittaa vain noin samat biisit uudestaan. Niin, sama biisi moneen kertaan. Joo, kyllä. No, mutta seuraavaksi tulee yhtye, joka kantaa nimeä Hello Tomorrow. Ja tuoda biisi on Chromatic D Minor. Joo, aika taiteellinen on nimi, mutta niin on biisikin. Mhm. Kumikameli. Ja kappaleen nimi oli Harakka. Juu, eipä ole pitkä aikaa Kumikameliikaan kuunneltu. Hyvä näin, joo, että tänään. Joo, Avaraluonto oli levy. Mistä tämä kappale löytyy? Juu. Tarvittaessa. Jottas tiedätte. Juu, pysytään kotimaisen musiikin parissa vielä. Tämä seuraava kappale, siinä ei muistaakseni paljon lauleskella, mutta Lentävä siemen on yhtye samanmiseltä levyltään. No eipä sitäkään ole hetkeä kuunneltu kyllä. No ei. Tämä on kolmas kappale ja Hämähäkki naisen suudelma. Että semmoista. Niin tahmeet kädet, että mä pystyn liikkumaan kuin hämähäkkimies tällä hetkellä seiniä pitkin. Onko se hämähäkki nainen suudellut sua vai? En tiedä ehkä. Niin, silloin kun sä nukuit ja pinaatit palo pohjalta. Kyllä, tein maailman rapeimman pinaattikeiton. En suosittele reseptiä. Ainakin se oli kypsää. Vähän liian kypsä poimittavaksi, etteikö sanoisi. Jep, mutta laitetaan musiikkia, eikä muistella palaneita pinaattikeittoja. Ei. Jep. Thank you.

No niin. Niinpä. Eipä se ollut kenenkään muun vika kuin minun. Ei. Ei vaan, ei ollut meidän vika. Se oli Led Zeppelinin vika. Näin oli, näin oli. Ja hyvältä kuulosti. Kuitenkin. Niin oli tarkoituskin. Joo, ilman muuta. Mä oon joskus kirjoittanut lapun tonne keittiön seinälle bändeistä, mitä ei saa soittaa täällä. Niin. Oltuani keittiötöissä ja kuunneltuani näitä mainitsemattomia radiokanavia siellä. Juu, ei mainosteta, koska niinpä. No tää on nyt kyllä vähän käänteismainontaa, mutta... Juu, älkää kuunnelko muuta kuin lähiradiota. Niinpä. Niin, ette petty niin pahoin. Ei tuu samat biisit ainakaan meidän ohjelmassa niin montaa kertaa vuodessa. Kyllä. Näin on. Tota ei ollut edes harjoiteltu ja se tuli kuin yhdestä suusta. Stereona. Jee. Wow. No, mutta sitten tulee tämmönen ryhmä kuin Mr. P. Chill at and Trunk of Funk ja Organic Hip Hop Vol. 2-levyltään Space Cadillac, että ei mitään Tesloja sinne avaruuteen, vaan kyllä se pitää olla Cadillac. Siinä on sentään tyyliä. Diamond in the back, sun rooftop, digging the scene with a gangster lean in my space Cadillac, y'all. Space Cadillac. Diamond in the back, sun rooftop, digging the scene with a gangster lean in my space Cadillac, y'all. Space Cadillac. Flown through cyberspace, collecting waste in a trace. You wanna put me in my place, but first you gotta chase me in 78 caddy. The hand of warp speed to beyond the galaxies and Church of Intelligent MCs. The leaves of a green Cadillac afterburner in the back, rolling strictly a Leonard rocket fuel, Mr. Cognac. I hit autopilot, you're going my way. You know I can't say got my brandy sipping full of Cavassier. But I don't drink and drive, but this is more like floating. Take a sip of my potion. My journey's in motion. Strictly crush travel, slam down the gas like a gavel. Feedback the Milky Way, watch the black hole in that. Hitting cruising speed 2.5 light years, changing gears. In my rear view mirror, 2020 vision is clear. My beats bump, but the windows they won't crack. Off the funky universe in my space Cadillac. Diamond in the back, sun rooftop, digging the scene with a gangsta lean in my space Cadillac, y'all. Space Cadillac. Diamond in the back, sun rooftop, digging the scene with a gangsta lean in my space Cadillac, y'all. Space Cadillac. Your smile, oh, they long for dandy. lights away, the mice are gonna play. Herttinen, mitä kiljuu. Tytöt tykkäs Kinksistä nyt paljon. Näin. Kyllä, äänijänteet siellä lentelivät pitkin poikin. Mikä kuukausi on? April. April, siis huhtikuun. Joo, jostain eli huhtikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1967 Kelvin Hallissa soittelivat Kinksit nyt tuon äskeisen Dandy-kappaleen. Juu, siitä on jo yli 53 vuotta ajatella. Seuraavaksi tulee muuten lisää Kinksiä. No perkele. Kyllä, Maswell Hillbillies-levyltään. Semmoinen biisi kuin Holloway Jail. Ja tässä ei ole nyt sitten mimmit kirkumassa korvia kipeäksi. No, että kiitos. Tällä kertaa näin päin. Joo, Holloway Jail. Took my baby to Holloway Jail. They took my baby down Holloway Jail. She was a lady when she went in. Now she's in jail and is giving me. And his nickname Frankenstein. taas näin. Siinä oli Warning. Kaukaa Kreikasta. Kappaleellaan Guess Who Benefit. No niin, se oli oikein hyvä kontrasti tuohon äskeiseen. Joo. Juu, siirrytään takaisin tuommoiseen 60-lukulaiseen soundiin yhtyeen At The Half parissa. Ja he ovat tulleet näin kauas. I've Come So Far on biisi. Kulkee näin. Hear the whistle blowing too. Pack my bags, tuck in my tie. Goodbye, babe, I'm leaving. You can save your phony tears. There's no use crying. 'Cause if I stayed with you, I'd have to be out of my mind. Yeah, you treated me like your old hound dog, which was a twice. Now I can make the trip. I'm feeling buzzed all the time. Yeah, if I stayed with you, I'd have to be out of my mind. You can tell your lies to the next guy waiting in line. If I stayed with you, I'd have to be out of my mind. Yeah, the way I let you hurt me, it was just a crying shame. Now, I don't know how I feel for you, but I must have been insane. To show me where I've been blind. Yeah, if I stayed with you, I'd have to be out of my mind. Switch blade stings in one tenth of a moment. Better Oh yeah. Jeba jee, mitäs? Se oli King Crimson ja se. No niin. Fallen Angel oli kappaleen nimi, levyltä nimeltä Red. Joo. All right. Jostain kaukaa 70-luvulta. Juu, ja sitten mennään taas vähän sinne, no samoille ajoille suunnilleen. Päästetään Jimi Hendrix ääneen. Little Miss Strange. Electric. Vähän 10 vuotta aikaisemmin. Joo, Electric Ladylandilta. No samoihin aikoihin, jos tästä perspektiivistä katsoo, niin hei. Totta. Näinpä. Mutta Jimi, tule soittamaan meille. Devil in disguise, I can tell by looking in her eyes. Päivää. Päivää. Päivää, päivää. No niin, tervetuloa Baratroomin hemmot. Mitäs, keitäs sieltä nyt oikein on tullut? No. Ei Baratroom pelkästään kaksi jätkää, eihän. Ei. Joo. Niin. Minä, Sova ja tuo Matias. Yes. Juu, ja sinä, Sova, olet tämä yhtyeen perustaja. Kerroppa vähän, missä ja milloin ja miksi. Kuopiossa 1990 ja siksi, koska muut bändit oli niin paskoja. No siinä on niin hyvä syy kuin olla voi. Ja näköjään pysynyt niin paskoina, että ollaan pysytty vielä sitä hengissä bändiä. Näin se kuuluu mennäkin sitten. Et oikein. Kyllä, musiikkia. Jota haluaa kuulla ja kukaan ei tee, niin pakkohan se on itse tehdä. No niin. Kuinka paljon nyt alkuperäisiä sen, niin nyt? Niin. Minä. No, yksi niin. Vaan. Minä, joo. Okei, ollut vaihtuvuutta. Näin joo, no on toinen basisti ollut 19 vuotta. No on sekin aika pitkä. No on tökä ollut pitkä. Mutta silleen kerran Baratroom, niin aina Baratroom. Näitä on kuitenkin näitä tyyppejä ollut silleen ihan sessio mielessäkin silleen soittamassa aika monellakin levyllä. Että niin tulet vaikka vaan jonkun yhden soolo soittamaan tai. Näin. All right. No mutta ei se väärin ole. Niin monta levyä teillä nyt on tullut? 8. Okay. Eikö kun 9? 9. Ja mä olin Hyvin te muistatte jutut, kun jätkä kysyi heti ekan biisin aikana, että pyöriks tää oikeesti nyt 3/3. No. 9 levy. On siinä kyllä. Siis täyspitkiä. Niin, täyspitkiä sitten kaikki nuo EP:t ja tommoset. Ton tommosta, joo. Ja splitit ja niin poispäin. Onks noit sitten keikkatallenteitakin peräti live? On niitä jotain bootleggeja niin, kyllä ihan virallista. Niin, että silleen, kyllä mä tiedän ainakin silleen ihan laadukkaita bootleggeja on tuolla ollut liikenteessä, mutta ei ole virallista live. No yksi ollaan nautettu kyllä Gloriassa, siitä oli tarkoitus aikana tehdä DVD, mutta se varmaan laitetaan jonnekin YouTubeen jossain vaiheessa tai jotain, en mä tiedä. Tai deletoidaan raita. No en mä usko, nää DVD:t ei taida olla enää oikein tätä päivää. Ei oikein taida joku on kattonut. Et nykyään kun myydään tietokoneitakin, niin eihän niissä ole edes asemaa, mihin tökätään. Totta, minä rupesin etsiä tälleen, että ilmoittelin eilen, että ollaan radiossa. Tänään yritin laittaa läppärin CD:ltä valokuvaa tähän ilmoitukseen, niin paska tämä pyöritteli läppäriin sylistä, ei jumalata, en tässä ole edes asemaa. Niinpä, ei ole pöytäkoneiskaan tosiaan, huomasin, kun tuossa viime vuoden puolelle oma kone kajahti ja osti uuden, niin katsoin, että missä helvetissä tässä on DVD-asemat, millä helvetillä mä asennan tänne käyttöjärjestelmiä ja muita, että kun ei ole DVD:tä. No, tällaista nykypäivä, että joudutaan menemään näillä bittivirroilla. Mielenkiintoinen Baratroom-haastattelu, puhutaan tietokoneista. Tämä on se digiloikka. Kyllä, bändin syvin olemus tulee esille vain puhumalla tietokoneista, se on tätä päivää. Nimenomaan. Ei nykypäivä oikeastaan siis kukaan pärjää ilman tietokoneita, jos haluaa saada musiikkiaan kuuluville. Kyllä, mä oon pärjännyt ihan hyvin. No sinä, mutta sä et olekaan bändi, niin, joka haluaa, että musiikkia kuunnellaan jossain. Ei. Tässä mä oon niin huono, että bändeissä mä haluan, että kukaan ei kuuntele niitä. No se on taas asia erikseen. Mm. Mut hei, toi äskeinen, niin, tosta, mitä muuten mä soitettiin. Mä nyt olin puhumassa ihan musiikista. Mikäs tää oli joku splitti 7, miltä kuulimme avausraidan. Niin. Milloin? No viime vuonna. Viime vuonna ilmestyi, siinä on. Siinä on hollantilainen rock mukana toisella puolella. Meillä oli viime vuonna semmoinen minikiertue ja pistettiin toi ulos silleen niin kuin niille holleille, niin sitä myytiin sitten siellä keikoilla. Ja soitettiin keikat myös sen samaan sen rockin kanssa. Ja siellä oli muitakin bändejä mukana paikallisia. Okei. Monta keikkaa oli? 3. Joo. All right. Siellä oli Ranska, Belgia ja Hollanti. Ainoat Hollanti. Eikö itse asiassa Ranska, Hollanti, Belgia. Joo. Niin päin. Pariisi, Rotterdam ja sitten joku Emmerdalen kokoinen paikka Belgiassa. Oliko se ihan Emmerdalen näköinenkin? Joo, se okay. Oli ihan... Kiva idyllinen kylä. Keskellä peltoja. Niin. Ja sinne tulee Baratrum möykkäämään. Oli siellä kuitenkin, kun katsoi sitä takaonnetta, niin siellä käy aika paljon vaikka mitä bändejä. Että niin meillä oli vain paska päivä, se oli sunnuntaina vielä se meidän keikka. Niin se oli vähän ankea päivä. Sitä oli sitä vähän sitä väkeä, eikä kukaan silleen ollut ihan, no niin, no ne oli silleen vaan valitteli, että onpa myöhään keikka. Ja. Se oli vähän sellainen snadi laskuhummalla, kun Hollannissa oli ihan järkyttävä määrä porukkaa ja helvetin hyvä meininki, niin sitten kun seuraavana päivänä oli vähän sellainen hiljaisempi keikka, niin oli vähän silleen, että harmi. Niin ja sitten krapulassa silleen, niin. Siinä helvetin kylmä oli siellä takahuoneessa. Kaiken lisäksi. Joo, meillä oli sellainen lämmitin. Joo, semmoinen propaanilämmitin siellä. Sen no, vieressä niin. Pystyy olemaan lämpimässä. Ei sielläkään ole muuten joulukuussa kauhean lämmin. No ei varmaan kyllä, voisi uskoa. Mutta ei se niinpä. No ei ole enää täälläkään kyllä kovin kylmä. Ei, ei. Vettä saattaa vaan sataa vittumaisen paljon. No pääsis edes tommosille keikoille, nyt on vähän rajautunut nämä. No se on kyllä totta, että ei liiemmälti. Mistä keikko. Se johtuu? En mä tiedä, joku... On niin joku lintuinfluenssa. Ai niin, joo. Niin, mä olin kans kuulevina jotain muista väitettä, sarssia vai merssiä vai aidsia vai kuppaa. Jotain kuitenkin, ilmassa leijuvaa. HIV:tä. Joo. Tämmösiä. Niin. Että mä olin jostain lukevina tai kuulevina juorun, että teiltä olisi tulossa uuttakin materiaalia lähiaikoina. Onko koko pitkä vai joku EP vai jotain? Joo, koko pitkä. Siis ihan. Biisit on periaatteessa jo niinku valmiit, mutta ne on demotettu, että tarttis vaan alkaa nauhoittaa. Ja päättää, että mitä kautta se tulisi ulos. Niin, että, no sekin. No ei meillä siitä, se ei tule olemaan ongelma. Että meillä on jo ehdottanut useampikin taho, että olisivat kiinnostuneet julkaisemaan meidän levyjä. Ja tuossa on tulossakin itse asiassa sellainenkin julkaisu, että vanhat demot on tulossa tuolta Saturnal Recordsilta. Jossakin vaiheessa boksina, niin kuin vinyylinä ja CD:nä. Ja kaksi ekaa levy tulee vinyylinä vihdoin. Niin. Ne tässä kuussa pitäisi tulla. Niin onko ne uusinta julkaisu? Niin, kuin? Niin, tai ei niitä ole ikinä vinyylinä julkaistu aina. Että ne oli CD-nä, niin 95 molemmat julkaistiin. Nyt ne tulee vinyylinä. Samana vuonna vinyylinä nyt. No niin. Hieman myöhässä, mutta no, eihän se 25 nyt. Vuotta. Eihän se, no, se alkaa olla noita. Kulttuuriteko suorastaan joku ajattelee, niin. Todella. Jotkut ehdottelee. Se on tämä sama jätkä, joka järjesti meidät sinne rundille ja joka teki tämän splitin. Heidensaart, semmoinen lafkan. Arjan, erittäin kova jätkä. Hoiti sillä rundilla, se on nyt parikin rundia meille niin hoitanut, niin hoiti itse kaiken merkkarin. Sitten se oli kuskina, roudarina, soitti jopa yhdessä bändissä. Jumalauta. Sehän on Hollannin piipponen. No se niin kyllä se nukkui siellä. Sääliksi kävi sille, että kun muut mekastaa semmoisessa jossain hostellihuoneessa, niin kuin kaikki oli majoitettu samaan huoneeseen. Ja kyllä se siellä jotenkin lepäsi. Kaiken lisäksi joku joutuu kuski olemaan, niin ei pääse ehkä just siihen ilonpitoon, mitä muu bändi, niin voihan se olla vähän silleen, että kun on tässä tämä korona hellittää, niin mä sieltä niitä hollantilaisia olisi tarkoitus tuoda tänne Suomeen. Että ollaan järkkäämässä semmoista Dutch Invasion-juttua, että sinne tulisi ainakin pari-kolme hollantilaista bändiä ja me käytäisiin täällä Suomessa soittaa muutamat keikat. No niin, all right. Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta ja semmoiselta. Kyllä mä veikkaan, että ainakin keikkoja sitten, kun niinku niitä pystyy soittamaan, niin aika monet paikat haluaa vaan, niinku, koska kiemurtelee paikat, missä keikkoja pidetään, niin varmaan aika synkeissä ajoissa. Kyllä, eli... ja varmasti ihmisetkin haluaa keikalle, että kukaan jaksa niitä jotain ruutua tuijottaa. Ja vaan sekin kuitenkin, että tulee ne levy uusinta julkaisuja. Bänditä ei ole ihmisiä. Ei. Bändit on koneisto-osia vaiheista. Niin, ne on niitä pikkuratta. Kyllä. Joo, ei bändeistä väliä, kunhan yleisö pääsee. Bändi voi soittaa himassa. Sitten vaan heijastetaan sinne lavalle. Ai niin, pitäisikö nyt jo muuten kertoa, mikä toi eka biisi oli, minkä soitettiin? Niin. En mä ymmärrä. Cathedral of Cadavers. Joo. All right. Kuullaanko toinen biisi? No, se on siinä perässä. Niin on, mä tiedän. Siinä on joku kaksi biisiä meidän puoliskolla. Eli se on toi Winter of the Black Snow. Joo, se on vissiin moneskohan liian nauhoitus. Varmaan neljäs. Neljäs vissi. Se on ollut bändi alkuajoista asti. Itse asiassa se ei ole edes alun perin Baratrumin biisi, vaan se on Demonos Jet Black Mulle, semmoinen projekti. Joo, niin. Oho, niin se oli semmoisella demolla ja aluksi joskus vuonna... Mitähän se julkaistiin eka kerran? 91. Okei, no hetki. No melkein 30 vuotta joo. Mm-hmm. Onkohan se nyt jo alkanut sit saamaan semmoista oikeita muotoa, jos sitä on 30 vuotta hinkattu. Ja kyllä se aina vähän snadisti muuttuu joka otolla. Mutta ensi vuonna sitten semmoinen 30-vuotis remake vielä kerran. Kyllä, kyllä. Niin on, aina sitä saa jotenkin vaikka synkisistettyä tai... Silleen niin kuin, että vähän duumimpaa. Tämä on semmoinen poikabändin versio. Me just mietittiin aikaisemmin. Joo. Ei lähde. Mikä olisi semmoinen poika. Koreografiat ja kaikki. Kyllä, kyllä. Joo, joo, nimenomaan. Poikabändi, missä olisi vaan mahdollisimman rumia jätkiä, niin kuin ne kaikki. Joo, joo. He laulaisi silleen kuitenkin. Heleellä äänellä tietenkin. Kyllä, tanssisi niin perkeleesti 1,5 tuntia lavalla muotivaatteissa. Kyllä. Mutta olisi vaan niin rumia ja lihavia ja ehkä jotain kasvaimia voisi olla. Oliko se Carpathia Forest, kun niillä oli ne läskit naiset? Joo, ja niillä oli helvetin läski basisti myös. No niin. Toihan alkoi kuulostaa Meatloafilta. Silloin kun basso näyttää ukulelelta, niin basisti Meatloafes. Joo. Pukeudutaan transuiksi vielä. No niin, siinä. Joo, se. Joo, siinähän se on. Jukaksi ja ransuksi. Joo. Mikä? Baratru drag queen. Joo, versio. Ja akkapella vielä. Joo, joo. Kyllä. No niin. Siinä on tulevaisuuden spektaakki. Kannatti tulla tännekin teidän. Nyt nämä hienot ideat lähtevät. Helvetin hyviä suunnitelmia. Voi pojat. Oo, kyllä. Ehkä nyt on aika kuunnella se toinen biisi. No niin, Winter of the Black Snow. Jepa. Ja näin siis Baratrum ovat hetken tauolla, joten soitan teille musiikkia At The Half. Ja näin. Though it really hurts me, I want you to know that I can go on. Näin, siinä tuli vähän duuvobbia. Joo, kertokaapas. Joo, bändi... Hetkonen. Bändi Twin no, Tempo niin. San Franciscosta. Tässä kävi... tätä vuotta se taisi olla peräti, olisiko tammikuussa. No kuitenkin niin, että mä kuulin tästä torstaina näin YouTubessa video. Seuraava viikon keskiviikkona menin Tavastille kattoo. Pakko oli ostaa itselleni ja puolisolleni liput sinne. Ja ostin kaikki, mitä niillä oli myynnissä. Sille hyvä litania oli, kun kävin sille aina ostamassa sille, että ostanpas nyt ton sinkun. Ja seuraavaksi kävin erikseen ostamassa levyn. Ja sitten huomasin, että helvetti, mulla on tuo pöytä täynnä. Ostin jopa niitten semmoisen kangaskassin. Sain kaikki romut sieltä roudattua sitten himaa. Ja tosiaan, en mä tiedä, tosi piristävä tämmönen uusi tuttavuus itsellä. Kyllä, ihan uutta oli kyllä. Ainakin sanotusten puolelta, nehän on niin kesäisiä. Puhdasta satanismia. Kyllä, mutta tyyli oli kyllä toi niinku kansikuva ja kaikki, niin vähän kuin jostain 50-60-luvulta ja monona vielä, että koska toi muuten... kuitenkin ilmestyy. Niin, että varmaan ihan vanha. Ei se kauhean vanha ole. Niin on tosiaan nauhoitettu vielä niin sille ihan monona. Että se kahdella otolla ottivat niin koko täyspitkänkin. Että sitten siitä valikoivat sitten niin parhaat otot. Ja siellä kuulema kuuluu, en mä ole vielä löytänyt sitä, niin kun tuolla kaatuu tuolla rumpalilla peltiständi, mutta mä en ole vielä huomannut sitä siitä täyspitkästä, mulla löytyy siis sekin tietenkin. Niinpä. Mut joo, hyvän kuulostaa silloin. Se vaan tietää pokkaa, että jättää sen levyyn, niin kuin, että ehkä se vaan luo niin kuin silleen, että nyt lyötiin peltejä kovaa, joo, kyllä. Kyllä, ja sinä niin kuin tässäkin lukee, eikö sinä lue, että kanneskin, että mono. Kyllä, et isolla vielä. Niin. Se... ollaan menty niin kuin, siis ihan palattu nauhoituksen alku kyllä lähteelle takaisin tavalla juurille niin sanotusti. Niin, hei, Satan's Woman oli biisin. Satan's Woman oli joo kappaleen nimi, se jäi mainitsematta. Näin. On siellä. Kyllä. Sitten kyllä. Kuullaanko lisää musaa? Joo, me mennään sitten lisää baratrumia. Seiskatuumisia. Ei oo yhtään. Ei oo nyt mukana. Hei, täällä on muuten toinenkin bändi tavallaan, kato, kun sielunvihollinen on myös. Okei. Okay. Onko sulla niitä lättyjä siinä vai oliko se... Kato sinä noita. Kerro sinä. Eikö kun Matiaksella on tuolla... Ja, hei, laittakaa siinä ensin yksi toinen tommonen. Mennään vähän takas tuonne Blackiin päin. Niin sieltä Beheritin kuvavinyyli. Sekin on tämmönen toi, yksi aika harvinainen. Juu, kummalta puolen laitetaan? Laita se koko A-puoli soimaan. Selvä. Siitä sitten. Millä nopeudella toi on? Se on 3-3. Siitä A-puoli. Joo. Joo, mitäs? Vielä kun selvittää. Kumpi? Niin siinä on... Se kuvapuoli on varmaan A-puoli. Tämäkin bändi on aika paljon tekemissä niin kuin Paratrumin kanssa. Että niin mistä lasketaan sitä? Kai Suomen ensimmäiseksi silleen ihan kunnon black metal bändiksi näin, mutta... Meillä oli tämmöinen esimuoto ennen Paratrumia ja Beherittää kuin Trash Cruiser. Ja sitten siitä sitten jakaantui. Tuli Paratrum ja Beherit. Okei. Okay. Se oli sellainen koulubändi, prokkis. Hei, oliko tämä A-puoli? Vai tämä? Vittu kun muistas. Se näyttää enemmän A-puolelta. Niin. Se pukki. No, mutta se selviää vaan tota yhdellä tavalla. Se pukki pyörimään, se on paremman näköinen. Se on niin vitu hieno toi kuvavinyyli vielä. Se on kyllä tyylikäs kieltämättä. Vahvaa muotoa. Vinyyleissä tämä on yksi se juttu, että mistä mä diggaan, että ne on no, niin kiva hypistellä käsissä. Ja tästä nyt puuttuu kannet, mutta kun on painettu tuohon itse vinyyliin. Eipä kannet häviä ainakaan. Niinpä. Niin, sekin vielä. Joo, ei se ole sama juttu, se on CD-levy, minkä kante on painettu, niin kuin se levy, se kuva, niin siinä on hieman eri fiilis. No niin. Se on sama kuin LP-levy, pelkkä labeli. Sitä joo, joo. Niinpä. No mut joo, hei. Pistää pyöri. Let's Rock, vain toi vielä. Niin, Behrittiä sieltä pyörimään. Montas biisiä siinä A-puolella? 2 biisiä siinä oli. Ei siinä ole kummallakaan puolella kuin 2. No ei niin olekaan. Sitten 2 biisiä Behrittiä perätysti. Thank you. Sillä lailla. Jep. Olipas kaunista. Ja melkein sai sanoistakin selvää. Kyllä. Hei saatan, aveasti kras. Ihan isä. Kyllä. Kyllä. Kuulostaa, että metalliämpäri päässä ja siihen johdatettiin sähköä vielä. Niin kuin. Joo, hammaslääkärissä vielä, kun se imulaite suussa korisee. Joo. Oletteko nähneet sen Heavy-reissu-leffa? Ei oo. Joo, mä näin se itse asiassa. Aha, se on hauska. Ei saa spoiloa. Se täytyy katsoa meikäläisikin. Mutta tuo se, se soundi, niin, miten ne löysi, että joo, no joo niin, että sinä saataan joo jotain. Joo, no niin, mä kelasin, että sä olit käyttänyt efektiä, mutta kun se tuli livenä toi soundi, niin joo, ei tos mitään efarei tarvi näköjään. Sellaisena tuli. Beherit on kyllä kova ja oikeasti toi kuvalevy, toi Dawn of Satan's Millennium. Tuo on aika keräilykappale vielä, että toi on biisto kyllä julkaistu jossain kokoelmin, mutta. Mutta itse tuo vinyyli. Niin toi, on itse julkaisu. Oli kyllä hieno levy kans kaiken lisäksi. Mä luulin siis alussa, kun se laulu alkoi, että tota, niin siinä levy, tai tää tuli joku häikkä laitteisto, mikä nyt ei ole niin varmaan tulikin. Niin, no. Sain täällä paskahalvauksen ne vehkeen, että täältä tulee tämmöistä rankempaa kamaa. No nämä laitteet saa ihan muutenkin aina välillä jotain paskahalvauksia. Niin. Se vaan kuuluu näiden laitteiden luonteeseen. Ja sitten taas toiselta vaan rankkaa kamaa tulee meidän ohjelman jälkeen, kun alkaakin somaliradio. Niin. Niin kuin, ai niin joo, hei, hei, niin tosiaan, kun täällä on toinen bändikin, kato, sielun vihollinen. Aha. No niin. Miksei Matias voisi kertoa vähän sielun vihollisesta? Totta helvetissä se no voi siis kertoa. Mielellään, ei vähän vaan silleen niinku. Kerro vähän. Mitä vittu tässä sanoo? Keskipaljon. About 2010 omana soloprojektina aloittanut se homma ja pari demoa tein ja sitten niin tota täyspitkä. Siinä vaiheessa löytyi live-kokoonpano ja sitten niin tota sitä kautta rumpali, joka on ehkä tuttu erästä toistakin yhteydessä. Soittaa myös maratonissa. Kaks kaks. Joo, niin tota. Nyt, kaks kaks. Niin. Nyt nyt on niin tota kolme täyspitkää julkaistu. Vitusti kaiken maailman vitu paskakohuja ja pahaa mieltä aiheuttanut yhtye. Mutta nice, niin tota voitais tässä kuunnella ehkä tuo niin tota uusimman levy nimikkoraita Kuolonkylväjä. No okei. Okay. Yes. Yes. Sielun kaunista kehi. Yes. Suomen kielestä. Joo, siinä kuolon kylväjä biisi. Tuli ihan mieleen tämä tosin Matti ja Teppo. No todellakin. Tämä, joka laulo Savoksi, tämä sanoo nyt, Verinuormu. Eikä. No, ihan vaan tuosta kuolonkylväjä biisin takia. Mitä Edi on kuullut. Niin. Joo, aivan. Onhan näitä suomenkielisiä kuitenkin, Goat Moon. On, on. Hornap. Mutta se oli vaan tuo biisin nimi, kun jotenkin niin. Niillähän oli se yksi, mikä oli Kalaman Kalapee. Joo. Jännä juttu. Kalaman. Kalaman, joo, joo, no, mutta ne on kato savolaisia. Oikein Savoksi vääntävät. Heavy-bändejä tuppaa olemaan vähän samantyyppisiä biisin nimiä kyllä. Kumma okay, juttu, joo. Näin on. Aina on helvetit ja muut mukana tässä meiningissä. Ihan perkeleistä. Kyllä, sekin ja saatana. Helvetin hommoa. Kyllä. Joo. Niin, meillä on tuossa vartin verran enää aikaa. Niin, tätä se vaan. Skeido aika meni. Vääntää, juu. Niin, kertokaas nyt, teidän plattoja varmasti löytyy noista sieltä sun teeltä. Pääsee ostamaan. Niin, nyt oli se uudet vinyylit tulossa. Mistä niitä löytyy? Onko se netin kautta vaan? Joo, no Kande, niin kuin tietenkin netin kautta on nykyään aivan helvetin halpa tilata. Niin kuin, ja meilläkin, kun eko ajatellaan Baratrumilla ainakin, niin kuin vinyyliä ajatellaan formaattina aikana. Ja myös se, että. Niin, vaikka ne löytyy tuolta YouTubesta kaikki nuo levyt aiemmatkin, niin ei ne ole. Kyllä ei ne soundit täsmää yhtään niin kuin siihen alkuperäiseen. Niin hyvin varustetut levykaupat, niin kuin esimerkiksi Isoraballa Cult. Kultti. Mm. Joo. Kultti on vitu hyvä. Se on Suomen paras black metal kauppa. Ja kun monta Suomessa on muuten näin asiassa toiseen black metal kauppaan. No, puhtaasti black metal kauppa on ehkä Kultti. Niin, ainoastaan niin. Kun Oli tuossa Tampereella, oi Heretic, mutta niin nekin lopetti. Ne ei kannattanut katukauppaa tämän Saturnalle Recordsin. Mutta kaikilta löytyy sitten noi nettikaupat, joista minä ainakin niin itse tilaa omani. Joo. Ja niin kuin olit sanomassa tuosta äänenlaadusta, niin tosiaan vinyylillä se on kuitenkin aina paremman kuulosta kuin joku. No onhan se ihan ylivoimainen. No siinä on oma fiiliksensä, on isot kannet ja se, no kaikki on parempi. Se ylipäätään se, että kun sä laitat sen levyn soimaan, niin se on niinku oma juttu. Siinä on enemmän, sä oot niinku enemmän läsnä, kun sä kuuntelet vinyylilevyä. Kyllä, ja voi niitä kansia hypistellä ja pyöritellä ja kummastella kuvia ja muuta. Niin, ja kun sä saatana darraa aamuna pystyt se 7-tuumaisen soimaan, niin se on 2,5 minuutin päästä nousee uudestaan vaihtaa puoliin. Sieltä tuli tommosen digiloikan tehneen vanhan koulun ihmisen. Silti mä teen sitä, hei. Ei, mutta oikeesti. Niin, no se pakottaa sut liikkumaan. Jumalauta, muutenhan sä niinku oisit, niinku sulla olisi osteoporoosit sun muut saatana vaivat. vähän tulee liikuttu. Nivelet kuntoon 7-tuumaisia kuuntelemalla. Niin. Mun oma 7-tuumaisen kuuntelu ei ehkä niin liikunnallista. Mä yleensä teen sen, että mä otan sen mun 7-laatikon siihen mun viereen, istun vinylisoittimen viereen ja aina sitten kun levy loppuu, niin mä vaihan siitä niinku laatikosta, että mä istun siinä silleen niinku yleensä huonovointisena. Mä en jaksa siirtää mun sohvaa siihen levysoittimen viereen. Mä voin lattiallakin istua. Niin justi, miksei lattialla voi tämän maata. Kasvattaa. Jos tuntuu, että kaatuu mua kuullakin, niin laittaa jalan lattia vasta ja selän lattia vasta ja pyörii sinne paikallaan. Näin, se on sitä suomalaista breakdanssia tuo. Shake dance. Pään sisäästä. Kyllä. Ja sitä paitsi sen verran. No kuitenkin pyörin, niin ei pääse perseestä kasvaa juuret siihen istumapaikkaan. Näin. Kuunnellaanko vielä joku Baratrum biisi? Häh? Ei meillä ole enempää. No, tossapa sattuu olemaan. Tuossapa olisi. Matiaksen tekemä. Meidän fanatiko levyltä kappaleet. Tämä oli vielä ensimmäinen biisi, minkä mä tein Baratrumille. Mm. Okei. Okay. No sehän pitää pistää soimaan. Sanoppa, mikä se oli se niin. Nimi? Hellspawn. No niin. Itse asiassa tämän levy tiimoilta Soma oli täällä haastattelussa kyllä 3 vuotta sitten, mutta se meni vähän hulinaksi. Joo, mutta ei joutunut meitsistä. Se oli turbovainaa. Ai, itse asiassa silloin viimeistä kertaa radiolla. Se kuoli kuukausi sen jälkeen. Ai, rauha hänen hautakivelle. Levottomalle kyllä. Sielulleen. Näin on. Kyllä. Tämän jälkeen paljon enää sitten ehditäkään, kun pitää pistää taltioon ja tuonne Facebookiin tämä eenite. Kikkeliä pimppiin kaikille kuuntelijoille. No niin. Ihania masturbaatiohetkiä, jos ei ole tätä mahdollisuutta. Kyllä, siinä tuli tota, niin lähiradion seksuaalivalistusosio. Kyllä. Pankaa menemään. Menkää panemaan. No niin, kyllä. Siinä oli hyvä kehotus. Ja ensi viikolla jatkuu muissa merkeissä. No, ensi viikolla onkin sitten muuten Mac Bueno. En tiedä, tulee statseen messiin, mutta tota, joo. Joo. Mut joo. Vaihdamme tyyliä. Tyyliä hieman. Joo. No, mutta parat rumia tähän ja hei nyt. Joo. Niin ja hei, kiitos teille kovasti. Joo. Tervetuloa sitten, kun taas tulee lisää matskua. Niin. Joo. Pian. Pian. Kyllä. Se sopii. Asut lähellä, niin sulle pitkä matka. Teillä on muuten värit sointu yhteen noissa teidän rotsessa paidossa. Joo, me harkitaan aina nämä. Tämä on tärkeä juttu. Edelliseen iltaan aina sovittaa. Nyt kaikki korvat tarkkana tässä. Mitä tapahtuu imaamille? No. Näin.